www.attableek.com, The Reviver of Iman. www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كنت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعذ بالله، ولو استمعت الأمة على أن ينفعك بشيء لا ينفعك إلا ما كتب الله لك، ولو اتمع الأمة على أن يزرك بشيء لا يزرك إلا ما كتب الله لك، وجف القلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، میں پہلے اس حدیث شریف کا ترجمہ کر دوں جو بہت ہی اہم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ مبارک ہے. ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی باتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی، دلوں کو ہلانے والی، لیکن بعض باتوں میں اور بھی زیادہ دلوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. حضرت آگے بیٹھے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا، خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھا تھا. حضرت نے فرمایا: یا غلام، او منا، او بچے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا: او منا، او منا، او بچے. وعلموں کا کلمات، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی نصیحت فرمائی: احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے احکام کی حفاظت. اللہ کی حفاظت دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ وہ اتنی بڑی ذات جو لامحدود ذات ہے، اس نے ہم کو وجود دیا، مخلوق اپنے خالق کی حفاظت کیا کرے گی؟ اس کے احکام کی حفاظت کرنا ہے، اس کے اوامر کی حفاظت کرنا ہے، اس نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنا ہے، اس نے جن باتوں سے منع کیا اسے بچنا ہے. یہ ہے اللہ کی حفاظت. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ حالات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ حفاظت کرے گا. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، دوسرا کلمہ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اپنے سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا استحضار تمہارے دل و دماغ میں رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں معاصی سے، گناہوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. تیسری نصیحت فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، مانگو اللہ سے مانگو، اپنی ضرورت کو اس رب سے مانگو. دنیا والوں سے مانگنے سے وہ ایک مرتبہ دے گا، دو مرتبہ دے گا، تین مرتبہ دے گا، کب تک دیتا رہے گا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر وقت دیتا ہے. پھر دنیا کا انسان دے کر کبھی رسوا کر سکتا ہے؟ ہمارا فضیحہ کر سکتا ہے، بے عزت کر سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا تھا، احسان جھتا سکتا ہے. اللہ دے کر کبھی احسان نہیں جھتاتا، کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی ذلیل نہیں کرتا. دنیا کا انسان مانگنے سے ناراض اور نہ مانگنے پر خوش، اللہ نہ مانگنے سے ناراض اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے. اسے جب بندہ سوال کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہے، اپنا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے والا سمجھ رہا ہے. تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اس رب سے مانگو. جب بھی ہماری ضرورت ہو، اسرائیلی روایت ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، چونکہ موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے، تو میرے دل میں خیال سا گزرتا ہے کہ تو اتنا بڑا رب ہے، میں چھوٹی چیز کا سوال کیسے کروں تجھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، وہی بھیجی موسیٰ، اگر نمک کی ضرورت ہو تو بھی اپنے رب سے مانگو، سالٹ اور ملح کی ضرورت ہو تو بھی اپنے رب سے مانگو، اگر تمہارے جوتے کی رسی ٹوٹ جائے اور تمہیں رسی کی ضرورت ہو تو بھی رب سے مانگو. فرمایا مجھ سے مانگنے کا اہتمام کرو. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم فرمائی. چوتھا کلمہ اور چوتھی نصیحت جو ابن عباس کو فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہو تو اسی اللہ سے مدد چاہو. دنیا کا انسان تسلی کے کلمات کہہ سکتا ہے، محبت کے کلمات کہہ سکتا ہے، پیار کے کلمات کہہ سکتا ہے، میرے غم کے اندر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ پر مصیبت آ گئے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کے اوپر حالات آ گئے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. بہت زیادہ تو 200-500 ہزار کی مدد کر سکتا ہے، لیکن رب کریم جب تسلی پر آ جاتا ہے تو خدا پاک کی قسم ہمارے دل میں وہ تمانینت اور وہ سکون اتار دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی کائنات کا انسان یہ سکون نہیں دے سکتا ہے. جو سکون اللہ تعالی ہمیں عطا کر دیتا ہے دل کے اوپر، ہمارے غموں میں، ہمارے حالات میں، ہماری پریشانیوں میں، اس موقع پر. اسی لیے تو حق تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اپنے مصائب پر، اپنی پریشانیوں پر تم انا للہ و انا الیہ راجعون پر آ کرو، کہ اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی نے لے لیا، ہم سب کا اسی کی طرف جانا ہے، مرنا ہے، اور قبر میں ہم سب کو رخصت ہونا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ہے. علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر غلطی سے عصر کی نماز فوت ہو جائے، غلطی سے، مثلا انسان سوتا رہا، آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ پایا، مغرب ہو گئی، اس لیے کہ عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم قیامت میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو، اس مالک کو دیکھنا چاہتے ہو، تو عصر اور فجر کی پابندی کرو. قبل غروب الشمس و قبل طلوعها، طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر. اور ان دونوں نمازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں حفاظت کے جو فرشتے آتے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، وہ دے اور نائٹ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، عصر میں اور فجر میں، فجر میں اور عصر میں. تو فجر میں نائٹ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دے کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح عصر میں نائٹ کے فرشتے بھی آ گئے ہیں اور دے کے فرشتے بھی، دن کے فرشتے بھی عصر پر کے جائیں گے. تو عصر اور فجر میں فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اور اس جمع غفیر کی بنیاد پر اور ان کثرت ملائکہ کی بنیاد پر اور بہت زیادہ فرشتوں کی وجہ سے ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی، اور فرمایا جو ان دونوں نمازوں کی پابندی کرے گا، حق تعالی جل شانہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. اس لیے ان دونوں نمازوں کا، ویسے تو ساری نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ظہر کا بھی، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی، فجر کا، ساری نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. لیکن ان دو نمازوں کے باب میں حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں اور فرمایا اس پر اپنے رب کی زیارت اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اس میں ملائکہ بہت زیادہ ہے تو ملائکہ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہو سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. انتہائی درجہ تقوی والے جو ہیں وہ ملائکہ ہے، جن کے دور دور تک کے خیال میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے، دور دور تک کے خیال میں گناہ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہاں گناہ، وہاں نفس ہی نہیں ہے، وہاں خواہشات ہی نہیں ہے ملائکہ میں، وہ کیا گناہ کا تصور کریں گے. اور جب اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ نماز میں ہوتے ہیں تو نماز کا مقام بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نماز میں متقی زیادہ ہوتے ہیں اس نماز کو مقام اور فضیلت کے اعتبار سے افضلیت حاصل ہے. تو بہرحال ملائکہ ان دونوں نمازوں میں ہوتے ہیں. اب عصر کی نماز کسی کی فوت ہو گئی، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تب تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد حبیت عملہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے سارے اعمال کا ثواب ختم ہو گیا. کتنے عمل ہم نے کیے، ایک عصر کو چھوڑنے کی وجہ سے عمل کا ثواب ختم ہو گیا. لیکن اگر بھول سے نماز چھوڑی، غلطی سے نماز چھوٹ گئی، سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، عصر کی نماز رہ گئی، مغرب ہو گیا، مغرب ہو گئی، تو حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد وتیرا اہلہ و مالہ، گویا اس کے اہل و عیال لٹ گئے، اس کا گھر بار لٹ گیا. یعنی گھر بار کے لٹنے پر جتنا غم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں چوری ہو جائے تو مجھے کتنا صدمہ، فرمایا عصر کی نماز کے فوت ہونے پر اتنا صدمہ ہونا چاہیے. علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عصر کی نماز غلطی سے اگر فوت ہو گئی اور مغرب کے وقت آنکھ کھلی تو فرمایا بہت بڑا صدمہ ہوا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو تو اسی اللہ سے مدد مانگو. وہ ذات وہ ہے کہ جو ذلتی کے کانتوں سے عزت نکال دیا کرتا ہے، وہ ذات وہ ہے جو دشمن کے گھر میں عزت دے دیا کرتا ہے، وہ ذات وہ ہیں جو بظاہر ذلتی کی شکلیں ہوتی ہے لیکن حقیقت میں عزت کی طرف لے جاتا ہے. میں ایک دو واقعات اس کی طرف قرآن اور حدیث سے آپ لوگوں کے ذہن کو رہنمائی کروں. قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرعون کو یہ پتا چل چکا تھا، اس کے نجومیوں نے، اس کے جیوتیسیوں نے، اور اس زمانے کے جو ستاروں کو دیکھ کر علم نکالتے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تیری حکومت کے اندر کوئی آدمی پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو لے لے گا. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اور ادھر دوسری قوم جو فرعون کی قوم تھی اس کو قبطی کہا جاتا تھا، تو یہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہو سب کو قتل کرو. اب جو بچہ پیدا ہوتا اور پتہ چلتا اس کی پولیس کو، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ماں ڈر رہی تھی کہ اگر کوئی جس جاسوس کو پتا چل گیا، کوئی مخبر کو پتا چل گیا یا پولیس کو پتا چل گیا تو میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، مار دیں گے، اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وحی بھیجی. دیکھو پورے واقعے پر ہم غور کریں، یہ وقت بہت مختصر ہے، ورنہ اس کو قرآن کی روشنی میں تفصیل سے میں آپ کو سمجھاتا، اتنی حکمت کی باتیں اس کے اندر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ نے دل پر الہام فرمایا. کیا الہام فرمایا؟ فرمایا کہ اس کو ایک صندوق میں رکھ کر، لکڑے کا صندوق بنا اور اس میں رکھ کر اس کو سمندر میں ڈال دے. فالقی ہی فلیم، سمندر میں ڈال دے. ولا تخافی ولا تحزنی، کوئی خوف نہ کرنا اس بچے کا کہ یہ ڈوب جائے گا، اور کوئی غم نہ کرنا اس بات پر کہ میرا بچہ جدا ہو گیا مجھ سے، نہ دریا کا خوف، نہ دشمن کا خوف، اور نہ تو جدائی کا خوف کرنا. ولا تحزنی انا رادوہ الیک، میں اس بچے کو دوبارہ لے آؤں گا تیرے پاس. انا رادوہ الیک، اور صرف واپس نہیں لاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، میں اس کو رسول بناؤں گا، اولو العزم پیغمبر بناؤں گا. اب یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ وحی بھیج دیتا کہ بھلا یہ موسیٰ کو جو ہے تو لے کر کے جنگلوں میں چلی جا، وہاں حفاظت کر لوں گا میں. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ تو اس بچے کو کہیں پر اس طرح چھپا دے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، یہ بھی تو وہی بھیج سکتا تھا. لیکن الہام جو کیا ہے وہ عجیب و غریب خوف کے راستے سے، جہاں دریا دبا دیا کرتا ہے اس راستے سے فرعون کے وہاں پہنچا رہے، اس راستے سے پہنچا رہے کہ جہاں بچنے کے راستے نہیں ہوا کرتے، اس راستے سے پہنچا رہے. ڈال دیا مانے تیرتے تیرتے فرعون کے کنارے کے قریب وہ صندوق پہنچا، اور فرعون نے اس کو منگوایا اور کھولا تو ایک خوبصورت بچہ، نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. آسیہ نے جب دیکھا جو فرعون کی بیوی ہے تو کہا بڑا خوبصورت لڑکا ہے، ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے، اور آپ اس سے متعلق کوئی غم نہ کریں اور دل میں کوئی خیال بھی نہ لائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرعون کے دل میں محبت ڈال رہا ہے، آسیہ کے دل میں محبت ڈال رہا ہے، اور اس بچے کو لیا گیا. اور لینے کے بعد اس بچے کے دودھ کا جو نظام بنایا گیا، وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا، بالآخر ماں کا دودھ پیا اور ماں کو وہ بچہ واپس کیا گیا، یہاں تک کہ بچہ ماں کے پاس پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمالی، خوف کے راستے سے، ڈر کے راستے سے اللہ نے موسیٰ کی حفاظت فرمائی. مالک جب بچانے پر آتا ہے تو دشمنوں کے نرگے میں رکھ کر بھی اللہ عزت دے دیا کرتا ہے. یہ دشمنوں کا نرگا تھا، یہ فرعون کا ہاتھ تھا، یہ سمندر کا راستہ تھا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور ایک واقعہ قرآن میں مختصر طور پر میں عرض کروں، حضرت مریم علیہ السلام عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے. عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو حمل کے موقع پر نظر مان لی، اور ادھر عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور بیوی نے نظر مانی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو وقف کروں گی. اتفاق اللہ کا کرنا کہ وہ تو لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا. اب یہ مریم جب تھوڑی بڑی ہو رہی ہے تو تربیت کی ذمہ داری زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لی. اگر زکریہ علیہ السلام نبی تھے اس وقت کے، آپ نے ذمہ داری لی اور مریم کی تربیت فرمائی. اللہ کا کرنا کے بغیر نکاح کے اس مریم کے ذریعے سے اللہ ایک نبی کو، اور وہ بھی نبی ماس کوئی چھوتا نہیں، اولو العزم پیغمبر اور رسول بھیجنے والے، ایک بہت بڑا نبی. یہی وجہ ہے کہ بڑی عجیب حکمت ہے کہ بنی اسرائیل کا ابتدائی پہلا نبی بھی رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری نبی بھی وہ اولو العزم پیغمبر ہیں اور رسول ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ابتدا بھی رسول سے ہیں بنی اسرائیل کی، اور انتہا بھی رسول پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. بہرحال حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد آپ کو پھونک ماری جس کے نتیجے میں مریم حاملہ ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس مریم کا نکاح نہیں ہوا، بالکل جوان بیٹی ہے، پاک دامن بچی ہے، اور اس کا یہ حمل، اور معاشرہ کیا کہے گا. جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے جو الہامات چلے اس موقع پر، وہ یہ تھے کہ تم وہاں باہر چلے جاؤ، کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے چلی جاؤ، اور وہاں پر کھجور کے درخت کو ہلانا جس کی وجہ سے کھجوریں گرے گی، اور ان دانوں کو کھانا. اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تولد ہوا. اب عیسیٰ کو لے کر جب بستی میں آئی ہے تو بستی والے پوچھنے لگے، یہ کیا کیا تو نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. او ہارون کی بہن، یہ کیا ہو گیا؟ نہ تیرا باپ غلط روش کرنے والا تھا، غلط کام کرنے والا تھا، نہ تیری ماں غلط کام کرنے والی، یعنی یہ تو نے ناجائز کام کیا، علیہ باللہ گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے منہ پر اشارہ کیا اور فرمایا انی نزلت للرحمن صوماً فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر مان رکھی ہے نہ بولنے کی، اس لیے میں بولوں گی نہیں، جو کچھ تم کو سوال ہے اس بچے کو پوچھ لو. وہ کہنے لگے یہ چھوٹا سا معصوم ایک دو دن کا بچہ یہ کیا بولے گا، لیکن بچہ بولنے لگا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. تفصیل ہے میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ذلتیوں کی شکلیں تھی، لیکن اس ذلتی کی شکل میں سے وہ عزت کا راستہ نکالا کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہی اللہ آج بھی ہے، اس سے ہم سب کو مانگنا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو اسی اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرمائے، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے وہ پورا فرمائے، ہماری نصرت اور مدد کی شکلیں پیدا فرمائے، اور اس بلا اور وبا کو اللہ دور فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم اللہ.